do ciebie mówię, usta kabel, gości gi na uszach, gdy słuchasz, derusza, a to ostatnia samogoska w różo DE. Tak dokładnie, sprawdź to. Wiem, że rym da rasa, pierwsza klasa, kopie jak cios poniżej pasa. Czekaj, czekaj, jeszcze w rękawie ma masa. Rozbierzecie całkowicie, będziesz latał na golasa. Odpalone czuchów chcę rozłożyć na kolana. Całą ziemię w kaszy, w kosmos zdobyć, całą galaktykę, mam nadzieję. Świat jest mój, więc wyciągam rękę, mam go jak na dłoni. To za mękę, za to, co z jego uronił, yo. Słuchaj, lewo, prawo, rozwaliło klaskę, brawo. Licz się z tym, że sun on the beach będzie śnić dla nas coraz jaśniej właśnie. I piekasz się Boże, który rozpytałem. Ups, sorry, nie chciałem. Ale zrobiłem to z tobą, masz cudowód, taki jestem niebezpieczny, rośnie. Że o rany nie miesz się między ściany. Więc uciekaj na sajany, ta. Więc uciekaj na sajany, ta. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Znasz już mnie T.A.R.C. w ręce nika. Rozpierdziela cię ma technika, patrz. I znikam, jestem tam, gdzie ty tylko możesz marzyć. Jestem sam, tak już musiało się zdarzyć. Zwyczaj się powoli, bo to boli. Z-N-I-S-C-Z-E-T. O wszystko, co mnie wkurza. To młodzieńcza burza, która czasem daje znać o sobie. Też to siedzi w tobie. E-I-P-O-T. Przeczytaj od tyłu, albo włoży lit. Jeszcze będzie o tym głośno, to nie git. Nie namarnę, to tu lit, albo dwa. Ciężka praca, która się opłaca. A jak nie dopłaca, zwraca mi się co do grosza. Wartość jak bezcennych, satysfakcja, radość. To, że jestem uśmiechnięty. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Pana rapa imię T.A.R.A.S. Pana rapa imię T.A.R.A.S.